Texas, where them trill ass niggas be living on tea. Rolling up holes like turtles in half a shell. Open up my trunk and let's see what I have for sale. I got the dope, if you hoes got the paper. And if you a faker, then you'll meet your fucking maker. Cause I ain't taking no shit on my guts. The UGK posse got the big, big nuts. Yo, so who's a bold bitch? Try to make a sale, you better bail before they find you in a ditch. This dope ain't your dope, and these cuts ain't your cut. Yo, but this is my 12 gauge in your motherfucking cut. Don't make me pump this bitch in a flow. Beat your feet, motherfucker, hit the motherfucking road. And don't even try to come back, nigga, yo. Cause me, Dre, and C got fingers on a fat trigger. We making too much money moving weight. And before you hit my cuts, you better get your shit straight. Cause it ain't safe to just try and show your ass up. Street sweeper booming, cold blow your ass up. And ain't nobody scared to blast. We pull them triggers fast, and then we bailing on your bitch ass. But if your shit is legit, then you can join my crew. UST graduating class of 92 in short tech. About TX, as long as there's beans, that's the tax free dope check. Young motherfuckers at the age of 16, cooking up some gear for the local drug king. The market's not open, so they call it closer. Get short, short Texas, watch them huffers work. Get Bibles on the scene, make the all time drug bust. Out next week, slanging some old white dust. Real ultra trail, the lights, no glamour. At the end of my time, it's been in the fucking up the shit with the 9-inch chrome. So all you scary got it good, young as 50 stay home. And if you get hemmed up by the laws, don't cry, cause you're for a lost cause. Clientele, I'm so yeah, and jail made big. From long to short, it's constant dope sales. Stupid motherfuckers smoking dummies in North Jail. On UST, crack university, home of the fighting beast. The streets reimburse me. Cops find out my stash, yo, what could the worst be? There was so going undercover, then turning dirty. Bitch, I'm dead and swollen in a ditch. Just the other day, I fiend in your Lexus, calling my name, blue light on short text. Some motherfucking killers, so have your shit attached. before you come check us. PMC, bitch, PA home short text. No moi. Joo, tervetuloa. Underground Kumino. Häh? Joo. Joo. Yes, joo. Tervetuloa Underground Kumino minunkin puolestani. Lähdimme liikkeelle kesäisellä rap-kappaleella, josta vastasi Underground Kings. No niin. Sehän oli Short Texas. Joo. Short oli. Mahtavaa. Joo. Ja lisää mahtavuutta. Ei tässä nyt oikein muuta jaksakaan kuin mahtavuutta ja heitellään kivillä. Letter no niin. B Rock. Saman nimiseltä levyltään. ACDC. Joo, kyllä. Tulee hikiset meiningit. Back in 1955, man didn't know about a rock and roll show. man. We got 2 minutes and 20 seconds to get in and out of there. The red man solo, man. Don't get in there and start fronting, man. Hit the vault, get the cash. Don't shoot nobody, all right? Tom, send the detonators. We about to do this shit. Pete, do this. Now. Freeze. Hands in the air. Nobody move. Mac tennis packs that don't break full. This is a stick up. Real deal, real steel. Full cooperation and no one gets killed. Hey, security, oh man, don't play hero. Cause the hero's a dead man and the dead man is a zero. Your hoe put the loot in the money sack. You reach for the button again, you're getting smacked. The quote. Thought a motherfucker. One more dumb movie and I'm a bucker. Chill, illicit lady, can't afford to do time. One more slip up in your ass is mine. I need all keys and code to security boxes. The CD, jewels, plus money markets. Chill before I'm broke like the hope was brand on your red man. Solo, what? Where the cameras? Or men, women, and children, please hit the floor. Well, I'll be D-Wade, watch the back door. Time to get scratched, bring around the 560. Time check, a minute and 50. Come on, Pete, man, you're bullshitting. Hurry up, grab the sack, and let's do this. Break for the biz and haul ass like Carl Lewis. A reminder, hero's nothing but a sandwich, Gus. This is ridiculous. Say another word. I make you famous. Pete's been hit. A sharpshooter on the roof. Aw, shit. Yo, Red Man, keep the money moving. Yo, Tom J, find out in 10 seconds. Blow this motherfucker up with everybody. You got 15 seconds to put your weapons down. Come out with your hands. Come on in. The time to check that. 1 EPMDin ja Hit Squad Heist oli tämän kappaleen nimi. Juu, ja tuli vähän yllättäen nuo loukaukset tuossa. Niillä on tapana tulla yllättäen. Kyllä, kyllä, mutta se oli kyllä sinänsä harmillista, että saattoi mennä jokseenkin yli tuo ääni ja säryytyä. Mut se on varmaan eka kerta lähiradiolla. Ei varmaan, ei, mutta ei se mitään. Laitetaan seuraava kappale. Ja no minkäslaista? Se on erilaista tietenkin. Oikein. En minä osaa tätä luonnehtia. Te saatte itse kuunnella. Tämä on siis David Gray. 6. kappale levyltään White Ladder. Ja se on Silver Lining. Jaha. Jaha. Ei ole se Hey Ho Silver Lining. Mä en muista kuka sen esitti, mutta tää on tämmönen. Take the silver lining, keep it in your own sweet head, and shine it when the night is burning red. Shine it in the twilight, shine. Walls come tumbling down. We were born with eyes wide open, so alive with wild hope. Now, can you tell me why? All around, no. buried like diamonds all across this land. Yeah, yeah, yeah, blazing in the morning, wearing like an iron skin. Only things worth living for, innocence and magic. Amen. We were born with our eyes wide open, so alive with wild hope. Now can you tell me why time after time down in the darkness deep, frozen in madness? I at the Crush Capsule Hotel, between the Disney Abattoir and the chemical refinery. I knew I was in trouble, but I thought I was in hell. So you look around the tiny room and you wonder where the hell you are. Why the KKK convention are all stranded in the bar. They wear hoods and carry shotguns in the main streets of Montgomery, but they're helpless, serious babies, 'cause they're all you. Näin, se oli Elvis Costello and the Attractions, Tokyo Storm, Warning, Blood at Chocolate-levyltään vuodelta 1986. Se oli muuten kolmas raita. Sitä ennenhän tuli Yellow Coast Polka ja sitten se pitkä biisi oli War, City, Country, City. Että sellainen sikermä. No niin. No niin, nyt sitten lisää musiikkia. Juu, kuunnellaanpas vaikka räppiä tähän väliin. Jaha. Seuraavuoro on Alcoholics ja Hit and Run on kappaleen nimi. Selvä. Pull up to the front with the smash to the ground, black dually. Niggas in the street getting wild and unruly. Bigger B was in the front, so he let me through the dough. I never get frisked, so I pack a 44. Straight to the bar, can I get a rum and coke? The whole club was filled with the endo smoke. East Swift was scratching, Tash was hoe catching. I had the latest fashion, but my shit wasn't matching. So King T was bagging, the nigga threat was bragging about his brand new baby blue beam with the ragging. The Renzo's anyway, them hoes was deep. Show them how we creep. Checking you out, yeah you baby. Up against the wall as a dime a tenth rum and coke. Heavy on the alcohol. Staring at the chest and knocking on the guest. Lord have mercy, what's up under that Adidas dress? Yo, short hair, you're looking kinda nice. Stick around and watch us rock the mic device. She gave me this look like she was puzzled or troubled. I don't think I'm large, so she didn't bust my bubble. It's the licks, baby, where your girlfriend's at. She said they got thrown out trying to sneak in the back. No sweat, I'll go out and get them. It up for Lloyd and Tash to get with him. Now we on stage, stop the mic from backbeating. Got the three hoes in the front row cheerleading. That's how it be when you play hot post. Cause all I wanna do is tap that ass and get this ghost. Is how I'm rolling. I met her at a club last week. It was a spy ass freak. I didn't sleep, I got the digits laid back. Cooling at the crib one day. I think I'm calling her. We're talking on the phone for half an hour. I finally asked her, can a nigga come through? She talking about she ain't dressed. I said, cool, I'm still coming over. I get there, she's chillin' and some money's in a row. Ice cold, 40 lounging in the freezer. And rollin' blunts at my leisure. I play like I believe her. How she telling me she ain't no skeezer. An hour later, I was breaking her off in each and every position that you can ever put a bitch in. I got up and then I watched my shit. Alright, bitch, word died up right, then I split. And back to the shade, so I can get my lounge in effect. Exhibit, keep the hoes in check, so back. All I really want to do. Getting a bell for my prey. The club reminded me of Wilder the Bush back in the day. That's when I seen her, the freak from the Dina. Her name was Nina, no Tina, I was a Regina. Fuck it, the bitch with the tickle bitties and the booming bass. I said my name is Big Game, all in her face. I said for what it's worth, I'm the best on earth. Kicking fools off my turf since the day of my birth. I got a pocket full of money, do you wanna help me spin it? Then I get in your backfield like Cornelius Bennett. She said, J-Ro, yeah, just let me know the time and I'll be there. I said I'm drunk, tired, hungry, for heaven's sake. Let's go to Larry Parker's for a burger and a shake. We got to the place, I started stuffing my face. Not a bit did I waste, cause it was good to the taste. I didn't wanna get stuck, so I said, what the heck? I left my money in the truck, so won't you pick up the check? And the next move, you might think it's tasteless, but I gave her a tip and got ghost with the waitress. We rip shows and hoes drop clothes backstage, it's funny. The shit bitches do for money, only jocking on a nigga what his name is like. I'd rather kick back, relax, and play the shade real tight. Last night, caught it with this fresh ass hooker. Kept running the mouth, but what the last man took her. I said, look, hun, all I got is blunts, 40s, a couple of rumbles, cause I don't know the kids before me. They're tripping, tipping through the streets to the tilt, nigga. These days, I'm getting BJs, rolling freeways, it's lovely. I get home, blaze up another drink and something kinda stronger to make the fuck last longer. Yo, it's the one and only who else the bitches think that they got people trying to get in itself. I'm a bomb like a stealth, it hit way up above your belt. You felt the vibe when I tapped that ass. All I really wanna do is tap that ass before the night is through. All I really wanna do. Olipa hieno Leslie-lopetus. Joo. Näin soittelimme. Nyt voi puhua underground-musiikista, koska tää on Dixa Hevospistoli. Niin. Orkesteri. Ja tää on eräälle edesmenneelle kollegalleni annettu levy, mutta mulla ei ole enempää tietoa. Kappaleen nimeä en tiedä. Ja en kyllä tiedä seuraavankaan, koska. Niin, sen no kerro nyt. Sen tota, niin, että se on nauhoitettu tota, niin, tuolla. Katkokävely. Niin. Tuolla. Vallilassa. Joo. No niin. Nuotiopiirin lauluja, joilla ei ole nimiä. Noniin. Näin voisi nimetä tämän kyllä. Nonni. Parempaa ei pysty. Pistetään kuunteluun, niin siinä juh. Se. Joo. Imperiumi sortuu, kansat herää, mut rupee pian vetää sikeet ja usko pysyvään asioiden tilan. Ei halu ruveta kysymään, kun ei halu pilaa. Hyvää fiilistä vapaudet, mut vapaudestakin luovutaan, jos saadaan takeet vakaudesta. Historia kiertää kehää, imperiumi nousee, aivot lepää. Niin kuin aamujuopot, jatketaan samaa rataa, sortaa ja mestataa. Hetken vapaa, kunnes tilanne normalisoituu. Ja saada uudet sätkinuket valikoituu ympäri vuosikymmenen, ympäri vuosisadan. Näet saman menon jatkuvan, esittelin maailman kuvan, skidit turmelin. Universaali päivä murmelin, miss galaksit kiertää kehää, eikä niihin vaikuta mikä mitä me tehdään. Paitsi jos koko maailman kaikkeus on olemas vaan meidän takia ja meitä varten. Historia kiertää kehää. Vai olisiko liikerata spiraalin muotoinen? Olisiko suunta silloin kohti loppuun vai loputon? Ja odottaisiko perinlaulut enkeli kuorojen? Tekis melkein mieli luovuttaa, kun rata vaatii verojaan. Metsi jää tähän, antaa maailman mennä menojaan.

hipit huudellu mulle kentän laidalta. Mä seuraan muutosta aitiopaikalta. Koneet on jo pallas, ihminen on epäluotettava. Ääriaineesta katellaan enää Suomessakaan. Luonut uraani, kutsumus ammattis. Käynyt kovan koulun, mut kyllä se kannatti. Puskis vilkkuu saparoita. Sinikuokkoja. Sinikuokkoja. Pekoni haisee, puskis vilkkuu saparoita. Dilemman ratkaisemiseen. Turvallisuusteknologiahan on kehittynyt valon vuosia ja tarjoaa nykypäivänä aivan uudenlaisia lähestymistapoja ja näkökulmia, ratkaisumalleja tähän tärkeään tehtävään. Eli siis rauhan ja harmonian ylläpitämiseen, ekonomian ja balanssin takaamiseen, yhteiskuntajärjestyksen rauhanomaiseen kehittymiseen. Kansalaista on suojeltava ulkoisilta uhilta, kuten terrorismilta ja luonnonkatastrofeilta, mutta myös kansalaista on suojeltava häneltä itseltään. Siis ennen kaikkea, totta puheen, kansalaista on nimenomaan suojeltava häneltä itseltään. Ja teknologian kehitys, budjetin kohdistaminen, ammattitaito, osaaminen tällä alalla tulee takaamaan meille portin ja tien aivan uudenlaiseen maailmaan, mistä emme ole osanneet edes haaveksia. Uljas uusi maailma on mahdollinen lapsillemme, jos vain otamme sen avosylin vastaan. Kiitos. Sillä lailla. Kiitos Jontti. Kyllä, Jontti ja Saka siinä päiväni murmelina. Ei Jontti. No toi loppu oli Jontti, mutta tämähän olisi levy viimeinen biisi, niin oli se piilojuttu, oli toi vika. Tai sellainen. Joo. Joo, sille ei ollut nimeä varsinaisesti, mutta joo, semmoinen. Okei. Okay. Joo, kiitti vaan Jonttia. Seuraava kappale. No mutta sitten kuunnellaan kesäistä musiikkia. Siitä vastaa meille paparassi mukanaan pedofiilipappi ja tuu grillaa meidän kanssa. Nonni. Kuumus on sieltämätön. mutta papa on cool. Mäkin yhtä vielä kun kusipään ruumi sun pakastimessa, siis burnout vittuun. Veti palaa, kurkku polttaa, tuli liemi. Sieniä, pillereiden kalvaama, häiritynyt mieli. Kylvää kipinää, ilman mitään. Taloudellista tai aineista intressiä. Eikä psyykkistä ongelmia tulosta. Rikot paikalle, virtsaa ne ulostan. Sairasta mieli hyvän vahoktaan, ne sieltä purosta. Ja rikin katkusta tuli tikun. Haista menestyksen ja palkuta haista pitkän vitun. Sä kivulajan erektion, kun nää kädenjälkeen TV-ssä. Terskää hiku punaisen, kun polttaa merkki porto perseessä. Siellä on myös GM katkuna palmina butaanin. Antaa palaa niinku marihuana tai kristit kuksukslaanin. Fantasioissainen unkuta sakko lihan laava. Ripottelen suolaan ensimmäisen sen palohaavaan. Ja polta sisälimet myrkyllä. Pompa kotikrema torja liukku hinoa monta ruhaa tyrkyllä. Ja hyvin on pulla tunnissa ja tukat urnassa. Ammatin taide on niinku sigaret kuubassa. Maailman kirras tuli huonot varsin ensimmäisen luken tiketit. Menolikut etuessa helvettiin. Rapikan rakkulla tänne saatana. Ja lutku takapapa soituu. Tuli meri tulee toistuu. Ja se lerko meitä palo. Rasia pappi hiiskien takaa pihalasi kansalainen mielensä roihava rivitalo. Palavuoro! Ja nyt saa vaan sun plantaasi. Et aina vitun asiat. Pappa rasi intohimona murra polta sabotaasi. Palavuoro! Perkele! Rasia on selokan toleranssi. Et aina drinki mikä toimii on molotovin koktaali. Siis vitu vaiko lapsi? Kuole! Koulukiusta vaikee vammanen pikku hutsu. Raskas liekin heittämänä saavutko äänet mun päässä kutsuu! Eikös ollutkin kesäinen fiilis tuossa? En mä tiedä, musta tuntuu ihan kuin mä olisin töissä. Älä. No mä oon sairas lomalla, helvetti. Ei mun tarvi nyt kuunnella Järviradio. Ei tää ollut Järviradio. Niinpä niin. Joo, mutta. No, joo, nyt tallottiin kilpailevan kanavan varpaille vähän. Niin, vahingossa tai tahalle ihan miten kyllä vaan. Mutta joo, se oli Rytmin tanssiyhtye Ylämäkeä ja Alamäkeä -levyltä. Kaikki iskulevytykset vuodelta 1944-1946. Että historia siipien havinaa siinä nyt tuli haitarin muodossa oikein. Onko hän saanut iskettyä paljon naisia noilla biisillä? Kyllä mä luulen, että tohon aikaan on flaksi käynyt jätkille. Mutta ei pohdita sitä se enempää, vaan laitetaan nyt seuraava kappale. Nyt mä en saa nyt no niin. Siinä sulla on pohdittava loppukesäksi kuule. Oh. Mikä toi seuraava nyt sitten? Se on DJ Quick. Jaha. Ja Dollars and Cents on kappaleen nimi. Mm-hmm. Cause it seems like y'all just keep on trying to diss this nigga that you know that's been down for years. I've clowned for years, and y'all can never fade my peers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Hate you can't win, cause all the way around, nigga, I get respect. And you's a nigga that can't even get no props in your set. Track new park, you say, huh? Gonna be ripping, but now it's time to do some set tripping. So listen close, cause I don't want y'all to miss that I'm about to break it down for this bitch. Check it, Acacia, Poplar, Maple, Spruce, Cedar, Elm, Westside Tree, spraying all the fleas. That's from the 3 and 400 block P-Funk ride. So niggas watch your ass at that center divide. Now Aaron Tyler, tell me why you seem so tame when I caught you at the airport shaking like a crap game. You look up and you see my niggas coming, and you look like your bitch ass was about to start running. But all I wanted to do was kick a little conversation and see if we can fix this little situation. But what I fucked you up was what you wondered. Yeah, that's probably why you changed your little pager number. But bitches like you don't grow. You can't even look me in my eye, let alone go toe to toe. And calling me skinny, you's a clown. I'ma call you Theo cause you weigh 92.3 pounds. Whack ass actor, movie script killer. Fool, don't you know? Quick and steal the nigga. Cop the psycho. Boy, you oughta quit. Your records don't hit, and bitches don't jock your shit. You need to stay down, you Compton clown, and get off of the nuts of the niggas with guts. Because I'm down with the trees, I'm down with Death Row, I'm down with Black Tone, and I'm down with the foe. So when we cross paths, and I hope that soon, I'ma boot your motherfucking ass to the moon. You need to quit banging under false pretense, cause if it don't make dollars, it don't make sense. If it don't make dollars, it don't make sense. So don't kill game, let the pivot commence. A deep breath in, cook it like a chef in. This is dedicated to the CPT, nobody at TTP, but the niggas that look up to me, I'm making my business to be that true forever, and whenever I can come clever, well that's my endeavor, so whether or not you understand, that there's only one DJ Q-U-I-K with no C, still you can't be me, because I'm floating in my legs in, depositing fat checks in, getting mad sex while I floss the NSX in, doing what I wanna, and use a gonna, nigga for thinking that you can catch me slipping on a street corner. Remember Compton's in the house, and Quick is in the hood, sipping yak with all my niggas, cause it's too the good. So don't knock it till you try, cause 80 tried to knock it, but he's still walking around with my nuts in his pocket. So keep the beat in it, representing Sip That Miller. And for those of y'all concerned, this is still a killer. Let me take a load off my scrotum, little pest. If it don't make dollars, nigga, you know the rest. If it don't make dollars, it don't make sense. So don't kill game, let the pivot commence. While you groupie ass niggas keep on riding the dick, you oughta know that DJ Quick ain't your average everyday motherfucker. Slick like a snake cause I stuck ya. Now, I never had my dick sucked by a man before, but you gon' be the first, you little trick ass hoe. Then you can tell me just how it takes, but before I nut, I shoot some piss in your face. You fucking coward, trembling like a nervous wreck, cause when I caught your ass, you put yourself in check. And when you left my presence, you left speedy in. You ain't no fucking killer, you's a comedian, biatch. Tell me why you act so scary. giving your set a bad name with your misspelled name. E-I-H-T, now should I continue? Yeah, you left out the G, cause the G ain't in you. Remember that time you was rolling on the west side, and a little brown bucket pulled up on your side. Call that that light in your Camry in the midst of a real killer. Tell me, did you feel a little nervous? You was in the shadow of death with two tramp 5-7s pointed at your chest. What you gonna do? Where was your niggas that kill at? You ain't got no killer, so kill that. Holding up your hands and begging for a pass. You lucky they didn't just to get the dumping on your ass. Cause this game you think is funny is some real shit. So you need to be more careful who you fucking with. Yeah. Don't make dollars, it don't make sense. So don't kill game, let the paper come in. Don't make dollars, it don't make sense. I'm through playing with your punk ass. They don't understand it, baby. They can't fade us out here on these Compton streets. It's bigger than they can imagine. To the whole entire Death Row family. Both sides. What's up, niggas? And my nigga Big Shug, known for keeping shit poppin'. To my nigga Big J, my little nigga High C, little Straight G, and that little singing ass nigga Danny Boy. Y'all don't understand. Y'all can't fake this. I'm the first nigga that was banging on wax. Yeah, if you remember, 1987 Underground Tapes. And it don't stop, and it won't stop. paradise. In God's breath it stimulates. In between the space of silent fear and the bullet coming near, time stands. Thank you. On niin hikiki. Kyllä, kyllä. Letti olisi sekaisin, lätsä peittäis. Joo, se oli Satellite ja Time Stands Still biisilleen Into the Night-levyltä. Ja sitä ennen tuli Skis or Sisters ja tää oli Sokeille. Nimittäin Tits on the Radio. Tissejä kun ei näe radiosta, niin ne voi kuunnella. Jep. Joo, right. Mä oon miettinyt kyllä, että niin kuin tänne voisi hoitaa joskus strippari. Kyllä. Taikuri olisi kans hyvä radiossa. Niin, meillähän on toi oma taikuri, no vuoden päättäjäisessä. Mutta, no ei, mutta okei, okay, pysytellään musiikissa. Pysyttehän tänne sarjakuvan piirtään, eikö se ole vähän kuin strippari ja taikurin välimuoto? Niin, totta, sarjakuvan piirte. Se on itse asiassa vielä huonompi. Joo. No melkeinpä näin. Näin se niin kuin tulee tahtomattakin löytää niin kuin sen, että mikä on turhinta. Jep, mutta ennen sarjakuvapiirtäjän ei niin päästä mistä niin tuoda. Mikäs pitikään? Cypress Hillistä sä höpisit. Näin on. Joo, mikä biisi? Once Again. Okei, kerro vielä. Aapohan tulee toista kertaa tänne näin. Olkoon tämä haastattelun. En mä tiedä, mistä me puhutaan, mutta... En tiedä itse. No niin. Sä voit haastatella meitä. Ihan miten vaan, mut kuunnellaan tää. Joo. Ladies and gentlemen, boys and girls, I bring to you... Once again! Once again, it's Cypress Hill. Joopa joo. No niin. Laita kuulokkeen, niin kuulet. Minäpä laitan. Kyllä. Elikkä jees. Tuo... Sarjakuva. Herra Aapo täällä. Joo, palasin Hulin pyynnöstä, koska viimeksi oli jotenkin sen verran hauskaa, että tuntui ihan kuin olisi jäänyt kesken vähän. Niin, ja päivän teemana on ilmeisesti sellainen niin kuin totaalinen randomius, joten niin kuin aloitetaan heti hypyllä syvään päätyyn ja laitetaan poikani Hiskin tekemä biisi, jota kukaan ei varmasti ole kuullut aiemmin. Eli tämä on ihan aitoa undergroundia. 14 VUG. Näin on, näin on. Onks biisillä nimeä? Kuulemma sit vasta, kun se julkaistaan joskus oikeesti, niin silloin sit nimiä. Okei. No, kuunnellaan se, niin tiedetään sitten, missä mennään. No, I my street again. Now I look no friend. They my street again. Now I beg no friend. Gregory Isaacs ja biisi oli Roughneck. Ja koska aiemmin mainittu randomius on läsnä ilmeisesti edelleen, niin lykättiin se biisi soimaan ihan miettimättä. Ja seuraavakin, minkä soitamme, on melko varmasti myös täysin satunnainen. Mutta mitä jos horistaa jo hetkinen? Niin. Horis Andistä vai? Niin, Horis Andistä ei jotain. Johan. Sen voi ymmärtää kahdella tavalla nyt oikeasti. Näin on, näin on. No Andy Horis joo, mutta niin, hei muuten. Tuossahan tuli vaan näitä horinoista ja muista meemit mieleen. Niin aivan. Niin aivan. Keskustelemmekin aiheesta. Kyllä. Aiemmin. Ja kuka on maailman ensimmäinen meemikko? Se on. Sepde. Häh? Spede. Spede. Mm. Niin. Sepde kuulostaa hauskemmalta. Ei se ole se Spede. Mikä on nyt, miten se niin. Menikään. Sörselsöri tälle soittaa mun 30-vuotis synttäreille. Mutta joo, tosiaan, jos mietimme asiaa niin huolella, niin voimme varmaan olla oikeastaan yhtä mieltä siitä, että Spede oli elävä meemi jo vuosikymmeniä ennen varsinaista meemikulttuuria. Kyllä, kyllä. Mä en taju tavuakaan meemikulttuurista, mutta en itsekään oikeastaan, enkä Speden huumorista, joten niin kuin se saattaa. Sitä olla. Mä oon arvostanut lapsena, nykyään välillä hieman kyseenalaistanut ja no, välillä mutta vähän enemmän kyseenalaistanut oikeasti. Että no Spede on vitsi. Ei siinä niinku sen kummempaa analyysiä kai tarvi. Teepä tänä päivänä on semmosia sketsiohjelmia, mitä se teki 80-luvulla. Se saattaisi olla hieman haasteellista. Feministit ainakin hykkis heti silmille, kun olisi tää naisen logiikka. Niin ja huomio, media plus kaikki huomio, ajattelevat ihmisetkin varmaan saattaisi hermostua, mutta esimerkkinä juuri tää, niin mikä se on se. Niin se oli Hanne ja Lauri. No siis naisen logiikka. Naisen logiikka. Just tämä mainitsi niin, se. Joo, no okay, siinä se oli, joo. Se oli yksi niitä kuluneempia kyllä todella. Kyllä, että siitä olisi kyllä feministit hyppinyt silmilleen lujaa. Toisaalta 80-luvun muitakin lauantai-illan TV-sarjoja kun miettii, niin se ainut video-ohjelma, mikä tulee, siis niissä naurattiin pelkästään vähemmistö. Niin. Tyypeille. Silleen, niin kuin... Mä en tykännyt niistä silloin, enkä mä oon jäänyt kaipaamaan. No, mä olin sikäli... silloin niin pieni, että mä niin kuin, luulin, että se oli hauskaa. No. Nykyään joo. Se ei enää oikein lähde. Joo, vähän kuin Benny Hillit ja näin poispäin. mutta. Joo. Heitetään sanotaan... joku randomi biisi. Joo, taas, totaali randomi. Ja mä satuin lunttaan, mikä sinne ilmeisesti on lipsahtamassa, niin siinähän on jonkinlainen feministinen sanoma tulossa sitten. No niin. Anna paukkua. Fuck you, baby. Juteltiin äsken itse asiassa biisi soidessa siitä, että on harvoja ammatteja, missä tuommoinen käsivapina aiheuttaisi sellaista luottamusta. Kyllä. Mutta tuota, esim. Surf-kitaristi tai Slayerin rumpali tai joo, no joo. Kukin mieltymystensä mukaan. Joo. Ja sitten tietenkin kermavaahdon vatkaamisessa. Joo, kyllä. Jos jollain sattuu olemaan sellaisia vammoja, niin tarvitsisi nyt tuonne... vähän kesäapua töihin. Niin, jos vink, sattuu olemaan hyvät tutinat päällä, niin apua on nyt kaivata. Kyllä. Jees. Tutisemaan vaan sinne työpaikalle. Ei, se ei nyt oli ehkä vähän huono markkinointilause, musta tuntuu. Mutta ei markkinoinnista puheen ollen, niin voin mä varmasti hyödyntää tätä vierailua niin silläkin tavalla, että muistutan asiasta, että Alppilan kultaisessa kulauksessa on se näyttelyni, josta ei ole vielä kaikkea myyty, joten jos jotakuta sattuu janottamaan ja kuvataide kiinnostamaan, niin pyörähtäkääpä siellä. Näin. Ja... mä en nähnyt muuta kuin pari valokuvaa. Niin. No, et jaksanut sinne asti hampparoida, niin. Sepä mutta, se. Mutta se ei ole, koskaan ei ole liian myöhäistä ennen tämän kuun loppua, että eli paljon siellä on vielä teoksia jäljellä, ettei nyt tarvitse ihan tyhjiä seiniä mennä pällistelemään. No siis kyllä ne kaikki teokset siellä seinällä ovat, mutta yli puolet on vielä sellaisia, mitä en ole ainakaan kellekään varannut ja näin, niin sinne vaan sitten paksun lompakon kanssa varaamaan itselleen. Mä voisin tehdä silleen niinku reilu kaverina semmoisen jutun, että mä varailen niitä vaan eri nimillä ja lupaa hirveät rahat ja sit sä et ikinä löydä mua enemmän. Niin, ja sä niitä 14 sivupersoonaa. Sä oot ilmeisesti käynyt mua aiemmiskin näyttelyissä. No kiinni jäi. Siitä sait. Kyllä. nyt on semmoinen kulttuurihomma kanssa. Että... Ei, mutta hei, kerro muuta, mistä niitä, tota, niin, eikö niitä voi netissäkin jossain nähdä niitä kuvia? No kyllä, se oikeastaan, koska nimi on Aapo Rapi, niin eihän sitä tarvitse muuta kuin laittaa Googleen vaan, kun ei mulla ole yhtään kaimaa kerran, niin... Kyllä niitä löytyy. Kuulostaa aika surulliselta tästä aivan jutusta. No en mä tiedä, kyllä mä oon ihan tyytyväinen pikemminkin, ettei ole toista. On, niin. On hyvä, ettei emeleitä ole enemmän, sanottiin no, ennen muun. Niin, niin nyt voi sanoa, että on hyvä, ettei ole Aapo Rapea enempää, niin ei voi sekoittaa. Aivan. Nyt on vaan Aapo Rapea, no. Niin. No joo, no se on tietenkin eri taivutusmuodot. Kyllä. Näin sitä voi sanoa hyvinkin. Mutta pitäisikö laittaa tuota Popedan kappale, jonka tulkitsee meille The Sensational Alex Harvey Band? No se olisi kyllä aika kiehtova. Alex Harvey Band. Eli Arpomalla mennään. Arpomalla mennään. Tomahawk Kid olisi kappaleen nimi. Popedahan esitti sen alun perin nimellä Mää ja Tappara Mies. Mutta tämä on parempi versio. No, ai jaa. Mä en olisi kuullut. Tomahawk Kid, that Tomahawk Kid, that Tomahawk Kid, do you know what he did? Crew 75 and the kid is alive, the crew are climbing up the rigging, we were washed on land on the silver sand. Got no time for digging when we set sail across the seven seas. There was Captain Dan and Billy Bones and me and a tomahawk. that tomahawk kid, do you know what he did? He hung his head in sorrow. No treasure chest, he did his best. He said he's gonna come back tomorrow. When we set sail across the seven seas, sinne meni Alex Harvey. Kun... Hei hei. Hei hei. Ja kun 1900-luvun kunnon rockia kuunnellaan, niin väistämättä tulee niin kuin mieleen se, että käsin kirjoittaminen on sellainen asia, mitä ei voida korvata sillä, että näpyttelee sinne älyluuriin jotakin niin kuin random muistiinpanoja, joten en halua kuulostaa miltään vanhalta valistajan jäärältä, mutta... No meni jo. Mutta se tilaisuus taisi mennä jo niin kuin itse asiassa vuosia sitten, joten tota... Näin se. Mutta kyllä mä tiedän meni, oikeasti, mutta... ruokaakin on vitun vaikea tehdä oikeasti jollain 3D-printerillä. Niin, vaikka sekin kuulemma onnistuu nykyään. No, mä en tiedä sitten, onko se niin hyvä. Mä mieluummin ihan ehtaa safkaa. Joo, ajattelin jostain. Mieluummin vaikka heittelee virveliä pari tuntia, että saat itsellesi yhä fisu, minkä voi syödä. Näin on, mieluummin. Kun no, se on sitä paitsi siistiä. No, se on ekaan kertaa yli 10 vuoteen no, kalan. Yritäpä kalastaa jollain 3D-printerillä. Niin kyllä on. Se verkopainoksi käy. No en mä tiedä, käy. Jos siitä tulee semmoinen sähköisku, niin kalat kuolee sinne. Tota, niin... Ja sitten toinen homma. Ne voi niin... kerää sieltä haavilla. Joo. Ja sitten toinen no, homma. Se voi toimia. Niin, en tiedä, onko vika minussa vai missä, mutta tota, sellainen niin kuin juuri järvestä tai merestä nostettu kala maistuu hieman eriltä kuin semmoinen, mikä on seilannut tuolta ekan Norjasta Thaimaahan Kiinaan ja sen jälkeen Belgiaan ja tota, sitten sinne K-Marketin tukkuun johonkin niin kuin puoleksi vuodeksi. Niin, niin ja sitten pakasteena siinä. Niin, siinä on joku pieni vivahdeero mielestäni. Kyllä. No, mutta kato, kun siinä on semmoinen ongelma, että sitä ei saa myydä sitä. Ei tietenkään, sehän voisi olla vaarallista ihmisille. Kyllä, kyllä. Ne voi saada tuoreen kalan maun. Aivan niin. Kamalaa. Aivan hirveä. Ja silloin just oikeasti niin kuin... Niin, se pitää olla 3D-fisu. Täytyy myydä paljon enemmän ruokaa, niin tulee enemmän hiki. Niin, kuoli niin hikikin. Ja kun kerran tästä ajoituksesta puhutaan, niin näin kauniin alkukesän päivänä ilmeisesti seuraava random valintamme lienee Molokon The Time Is Now. No kyllä, se taitaa nyt olla aika. Ai Moloko?

shit. I will forever be hit with anything in reach. Then my father would proceed to go to church and preach about forgiveness, patience, all the shit that he lacked. Didn't jump once he shed and that ass got cracked. Physical contact was in the form of a slap. At the age of 15, exhibit now hit back. Courtesy of my stepbrother who taught me to scrap. Left the bitch on the ground with her eyes on black. Ran away from the house of Teresa and Nate into juvenile detention where I built up hate. I don't remember the day of the judicial debate, but legally I was now in custody of the state. And niggas wonder why I sit up in the club and drink, say what's up to exhibit and I still don't speak. Trying to contemplate the next move to make. Gotta find some way to release this hate. And niggas wonder why I sit up in the club and drink, say what's up to exhibit and I still won't speak. I'm trying to contemplate the next move to make. I gotta find some way, exhibit carried away. And that was worse than the treatment I was getting at home. Only now I was fucked up, plus all alone. My father talking all crazy to me over the phone. Turned 8-16, now on my own. Started running with cats who carry gas cause they had to. No hesitation, lock low then blast you without a hassle. We in a town of hicks, fucking all these chicks. Selling rock by the brick. We feel like we fucking know how that when the motherfucking touch out. Screaming hands, miss goddamn hands. Hey, yeah, cause ain't good cop band. But can't in the hour quick. Only found one tool, took all time. We be by in the afternoon. Get drunk on the strip, let the system. Who was on Mr. K with chill with white? The man said softly, with the hush of falling casting shivering shadows on the houses through the trees. And the light from a street lamp paints a pattern on my wall, like the pieces of a puzzle or a child's uneven scrawl. Up a narrow flight of stairs in a narrow little room, as I lie upon my bed in the early evening gloom, impaled on my wall, my eyes can dimly see the pattern of my life and the puzzle that is me. From the moment of my birth to the instant of my death, there are patterns I must follow, just as I must breathe each breath. Like a rat in a maze, the path before me lies, and the pattern never alters until the rat dies. On the wall where darkness fell, and it's fitting that it should, for in darkness I must dwell. Like the color of my skin, or the day that I grow old, my life is made of patterns that can scarcely be controlled. Siinä oli Simon & Garfunkel Patterns biisillä ja Paslöy Sager Rosemaryn Hyme levyltä vuodelta 1966. Toinen biisi oli siis siltä levyltä ja sitä edellistä mä en tiedä joku räppi, mutta siinä tuli tämmöiset pienet lähiradioremiksit. Sitten muistattehan, että tämä tarkoittaa siis persilja, rosmariini, mitäs se nyt olikaan? Sage on salvia ja sitten thyme on timjami. Okei. Se on 4 niin hyvää mausteyrttiä, että mikään ei maistu pahalta, jos... Niitä heittää sekaan. Nonni, sehän erittäin hyvä tietoisku tähän. Mutta eritteistä täällä. Eikä puhuttu. Hetkeskään tupakka. Yrteistä puhuttiin. Ai ja sellaisista mauste, lainsallimista mausteyrteistä. Kyllä. Ei mua kiinnosta. No niin, selvä. Ei varmaan. No okei, sä ootkin tuommoinen nuuskakuningas. Ei sekään kiinni. Ei. Ei maistu nuuskakaan, saatana. No niin, pistetään nuuskakuningas. Joo. Siitä ei saa puhua. Niin, no, mut. Maamiehen rakennusopilta, Nuuska kuningas. Meille esittää joo. Laulu- ja soitinyhtye Pyhä Yrjänen. Kukkeli. Jep. On kerralla joku luus. Radiossa soi Springsteenin Bruce. Pöytä puhtaaks tykit esiin edes. Poika hymyilee, on hänen puurossa tarjota. Hän purkit esiin vetäisee. Muuta menyttäköön. Nyt saa tykittöön. On fiilis katossa. Tänään se tehdään taas. Nuuska kuningas jälleen kruunataan. Matkalla hänet palkitaan. Nuuska kuningas jälleen kruunataan. Nyt on sorry, häntä odottaa. Menot loppuu, on kello jo kuus. Radiossa soi Lazy Blues. Pöytä puhunas, purkit poissa. Kaikkia nyt tarvittaa. Yksin poika ylitse muiden. Ettaan viitta harteilla. Huulta venyttäkään. Nyt saa tyhjittää. On fiilis katossa. Tänään se tehdään tuos. Nuuska kuningas jälleen kruunataan, matkalla hänet palkitaan. Nuuska kuningas jälleen kruunataan, nyt tansaaret häntä odottaa. Saa tykittyä. On fiilis katossa. Tänäs tehdään taas. Nuuska kuningas jälleen kruunataan. Matkalla hänet palkitaan. Nuuska kuningas jälleen kruunataan. Nyt tansaaret häntä odottaa. Nuuska kuningas jälleen kruunataan. Matkalla hänet palkitaan. Nuuska kuningas jälleen kruunataan. Nyt tansaaret häntä odottaa. Wow, yeah. Rauhas olla, mä poltan ja poltan, sekä poltan ja poltan. Mä haluun hiljaa hiisaa ja kunnol iisaa, kyllä sitä piisaa. Älä yhtään stressaa, olla hiljaisesti ja ihan vitun letkeesti. Älä puhu kun mä poltan niin mä poltan. Mä haluun hiljaiset hatsit ja parhaat kiksit. Mä poltan, mä poltan ja mä poltan, mä poltan. Tuli nuotiopiirin lauluja toistamiseen. Kyllä. Kappaleen nimiä en kerro vieläkään, koska en tiedä niitä. Niin, eli... Etkä ilmeisesti esittäjänkään nimeä, ja se edenkin on poltettu siinä nuotiossa ilmeisesti, niin totta... Eli kuulijat voi itse keksiä nimen artistille, niin, kappaleille ja levylle. Toistettiin sen verran, että tota... Joo. En tiedä. Veikkaan, että... Joo, no ja nyt ensisammutuskortin hankintaa. Ja nyt tähän Sarisharhan sitten viimeiset kiitokset omalta osaltani kuulijoille. Ja, meillä viime haastattelussa jäi ainakin itselleni mieleen pyörimään sellainen kuin liikenneympyrä dub. Ja tässä on nyt sattumalta itseni tekemä dubibiisi muutaman vuoden takaa. Eli, ja se on muuten täysin Commodore 64 soitettu sitten. Esittäjän nimi on 8-Bits High, joka on edelleen aktiivinen, tiedän, mutta kyllä. En itse mainio. Soita siinä enää. Mainio orkesteri, joo, kyllä. Soitin siinä aikoinaan. Okei, se on legendaarinen ryhmä kyllä. Jep. Joo, eli mikäs on biisin nimi? Sumas Gang. Ja se kertoo muuten sellaisesta loistavasta divarista Lappeenrannassa, joka sattumoisin on aika liikenneympyrä kupeessa itse asiassa. Eli tietää mihin suuntaan sieltä sitten lähtee ympyrästä, kun on vedellyt vähän aikaa. No niin. Eli pois. Jep. No niin, dubit käyntiin. Jees, jees. Ja voi sanoa oikeastaan näkemiin tällä hetkellä. Help me up, buttercup. Jee, beam me up, Scott. We'll be right back. Oh, please come here. Just let me love you. Anytime and any place we're there, we'll just let them stare. Underground rumina tältä päivältä ensi viikolla uudelleen.